Trójka budzi. Too many things, I know what I know if you know what I mean. 6 minut po godzinie 5, trójka budzi. Dzień dobry Państwu po raz kolejny. Dzisiaj mamy 29 dzień czerwca, to jest czwartek. Szybciutko przypomnę, że dzisiaj imieniny Beaty, Pawła, Piotra, Benedykta, Emmy, Iwety, Kasji, Kasiusza, Marii. Wszystkiego dobrego. A propos tego, że dzisiaj Piotra i Pawła, to takie porzekadło ludowe, które no, na okoliczność prognozy pogody warto przypomnieć. Gdy święty Piotr z Pawłem płaczą, ludzie przez tydzień słońca nie zobaczą. Czy rzeczywiście? No to szybciutko sprawdzamy. Dzisiaj zdaniem synoptyków zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale po południu na wschodzie wzrastające do dużego i tutaj po południu przelotnie popada, a nawet zagrzmi. Temperatura maksymalna od około 20 na południowym wschodzie do 26 w centrum. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, chyba że w czasie burzy porwisty do 65 km na godzinę. Ciśnienie w południe powinno wynieść równo 1000 hektopaskali, ale będzie spadać. I jeszcze urodziny 29 czerwca swoją rocznicę urodzin obchodzi Antoine de Saint-Exupéry, czyli francuski pisarz, lotnik, autor na przykład Małego Księcia, oraz dziś też rocznica urodzin Sławomira Mrożka, polskiego prozaika, satyryka, dramatopisarza i rysownika. Jeśli Państwo też obchodzą dzisiaj urodziny, to wszystkiego najlepszego. Proszę przyjąć życzenia od trójki. 7 minut po 5. starego romansu. Łzy niczym kołdra na moim nagim ciele smak. Kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną. Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone. Gdy sił mi braknie od słonecznych czasów, tych wspólnie z tobą spędzonych. Nam nie wolno stracić jej. Kwadrans po godzinie 5, trójka budzi, mamy 29 dzień czerwca. Sprawdźmy, co dzień przyniósł nam na przestrzeni lat. Ano na przykład 29 czerwca w 1958 roku reprezentacja Brazylii została po raz pierwszy piłkarskim mistrzem świata, pokonując w finale turnieju rozgrywanego w Szwecji gospodarzy 5-2. W 1958 roku dopiero Brazylijczycy pierwszy raz zostali piłkarskim mistrzem świata. W 1976 roku 29 czerwca Seszele uzyskały niepodległość od Wielkiej Brytanii. Rok 1985, właśnie 29 czerwca, Rolls-Royce należący do Johna Lennona został sprzedany w nowojorskim domu aukcyjnym Sotheby's. Samochód był własnością muzeum, któremu Lennon przekazał go w 1977 roku. Pomalowany w psychodeliczne wzory samochód nabył właściciel muzeum w południowej Karolinie za prawie 2 300 000 dolarów. Tym samym ustanowił nowy rekord, jeśli chodzi o wylicytowaną cenę auta. I a propos auta, to właśnie 29 czerwca w 91 roku w warszawskim FSO zakończyła się produkcja Fiata 125P, czyli tak zwanego dużego Fiata. Oj, pamiętam, tata miał, uczyłem się jeździć właśnie na dużym Fiacie. I ten samochód też w pewien sposób jest kawałkiem historii polskiej motoryzacji i o nim też na pewno Państwu więcej opowiemy dzisiaj w naszej audycji porannej Pora na Trójkę, ale to po godzinie 6. A teraz mamy 16 minut po 5. Fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she says, do you come from a land down under? A women go and men wonder. I'm Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi, a jutro będzie miała miejsce premiera piąta odsłona kinowych przygód najbardziej spektakularnego i rozpoznawalnego archeologa na świecie, czyli Indiany Jonesa. I będzie to już ostatnia część z kultowym w tej roli Harrisonem Fordem. Od 1981 roku i premiery poszukiwań zaginionej Arki Indiana Jones stał się kinową i popkulturową ikoną. Chyba nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No ale rodzi się przy okazji kolejnych filmów z Indianą Jonesem w roli głównej pytanie, ile prawdy kryje się za postacią uwielbianego przez ludzi na całym świecie archeologa? Czy to bardziej właśnie takie spektakularne przygody, czy jednak grzebanie w piachu? Arka Przymierza, Święty Graal, podziemne sanktuaria, kryształowe czaszki, zaginione miasta, Amazonii, tajemnicze, starożytne zabytki. Okazuje się, że to nie wymysły filmowców. Indiana Jones również miał swoje pierwowzory. Średniowiecznych krzyżowców, wiktoriańskich pasjonatów, hitlerowskich fanatyków, szalonych milionerów, odkrywców. O wszystkich historycznych wątkach z przygód Indiany Jonesa można przeczytać w książce Tropiciel Skarbów. O książce i o Indianie Jonesie będziemy dzisiaj Państwu mówić, a porozmawiamy z autorem tej książki, Adamem Węglowskim. To dziś w audycji Trójka do trzeciej. Serdecznie Państwu polecamy. A za 5 minut będzie w 5:30. Gave you the last word, and that's the last. ale czułem dobry vibe. Spojrzałem na siebie i było mi wstyd, a znaki na niebie pytały mnie, czy ja to naprawdę dalej ja. Czułem, że moje serce wpada w szał. Pyta, czy chce, wciąga mnie z dołu. Poczułem to, więc idę i dobre rzeczy widzę. Zostawiam to, co mi przeszkadza. To nieuniknione, czasem nie wiem. Nawet jeśli daję zawsze 100% siebie. Idę i dobre rzeczy widzę. Zostawiam to, co mi przeszkadza. To nieuniknione, czasem nie wiem. Nawet jeśli daję zawsze 100% siebie. Dominik Dudek szedł i doszedł aż do 27 miejsca w ostatnim wydaniu listy przebojów trójki. Zresztą 64 wydanie do Państwa wglądu jest na naszej internetowej stronie i to ostatnie wydanie listy przyniosło 3 nowości. A więc wszystkie 3 propozycje spodobały się Państwu na tyle, że weszły do notowania. Dominik Dudek piosenką Idę debiutował na miejscu 27. LPT polskieradio.pl, 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje. Proszę ułożyć kolejne wydanie, czyli 65. Do jutra, do godziny 12. Czekamy na Państwa głosy, a od 19 jutro zapraszam Państwa na 65. wydanie listy przebojów trójki. 2 sposoby głosowania: strona lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja. Proszę z tego korzystać. Mamy 3 minuty po 5:30. You always live your life. Yeah.

pijanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie budzi za 14 minut, będzie godzina 6. Gopr Beskidy apeluje do wszystkich turystów o zachowanie szczególnej ostrożności, a chodzi im głównie o to, że odnotowują coraz więcej przypadków spotkań zbyt bliskich ze żmijami. Wszystkie ukąszenia należy traktować jak potencjalne zagrożenie życia. Ukąszona osoba nie powinna ruszać zranioną kończyną. Należy także, jest kilka takich kardynalnych zasad, wezwać po prostu pomoc, przemyć ranę wodą, użyć opatrunku osłaniającego, unieruchomić kończynę jak przy złamaniu i przede wszystkim absolutnie nie bawić się w Indian, nie wysysać, nie uciskać, nie nacinać rany, po prostu czekać na pomoc specjalistów. Za 13 minut będzie godzina 6, tu Trójka Budzi. Jeszcze 8 minut i będzie godzina 6. Jeśli chodzi o to, co przygotowaliśmy dla Państwa w audycji Trójka Budzi, to by było na tyle. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 2 godziny. Mam nadzieję, że czwartek będzie dla Państwa udany. Grażyna Oczkowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Po godzinie 6 pora na Trójkę, pora na Karola Gnata, który już się stosownie Państwem zajmie. Do usłyszenia, udanego dnia. They were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. Don't impress me much. Uh-huh, yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve just in case. And all that extra gel in your hair, I'd lock it, 'cause heaven forbid it should fall out of place. You're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Got a car that don't impress me much. So you got the moves, but I got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh no, you think you're cool, but have you got the touch? Nah, don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah. Okay, so what do you think, you're Elvis or something? That don't impress me much. Oh, no. That don't impress me much. Oh, no. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham.